Bismillahirrahmanirrahim. Wa tarkhimul munada jaizun wa fi ghairihi zaruratan. Tarkhim da munada jaiz de mutlaqan. Barabara khabarada kada zurrat shari da wajinai او که د ضرورت شعری د وجنه نه وي او فی غیره ضرورتن او غیر د منادانه د ضرورت د وجنه ترخیم روا او جایز ده وایي په منادا کې خو مطلقا ترخیم جایز ده که ضرورت شعری وي او که ضرورت شعری نه وي او د منادا نه غیر ترخیم جایز دی خو د ضرورت د وجه نه که ضرورت نه وي نو بیا په غیر منادا کې به ترخیم جایز نه وي. ترخیم په لغت کې دمبوریدن راګوین ته وایي. یو څیز نه لکۍ کټ کول آخر حصہ کٹ کول یہ سوی دا ترخیم وی او په اصطلاح کې تعریف مصنف خپل باندې کړی دی وی او هو حذف فی آخره تخفیفا. دا ترخیم حذف دی په آخر د اسم کې د فارد حصول لتخفیف. دا تعریف اصطلاحی ده ترخیم که ترخیم ستا وی هو حذف فی آخره تخفیفا. دا حذف ده په آخر ده اسم کې د فاره د حصول لتخفیف. د بل یو علت د وجه نه حذف نه ده د محض او مجرد تخفیف د پاره د اسم په آخر کې حذف ده. دا تعریف ده ترخیم المنادا دے اصطلاحا. سوال واردی کہ تعریف دا ترخیم المنادا جامع نشخ فلو افراد لرا خبر ہمانے پوئی گا خارج شو تینل شے ترخیم دا مندوب شیدی خارج شو ترخیم دا غیر مندوب نا تاخیر ترخیم د غیر مناداتی خارج. سوال داده تعریف د ترخیم د جامع نشو خپل افراد لرا او خارج شو ترنا ترخیم د غیر منادا. جواب داده چې دا تعریف مخصوص ده په ترخیم المنادا پورې او ترخیم د غیر منادا دا معلوم بالقیاس ده. او یاد داده چې مونږ وایو چې دا تعریف د مطلق ترخیم المنادا ده. دا تعریف د مطلق ترخیم ده. دا تعریف د مطلق ترخیم ځکه چې ضمیر مرفوعات چې هو ده دا راجی ده ترخیم ته مطلقا او ضمیر مجروره فی آخره کې دا راجی دے اسم تا. نو معنا دا شولا و هو دا ترخیم مطلقا حذف دا حذف دے فی آخره فا آخر دا اسم کے دا پارا دا تخفیف. و شرطه اللہ یکون مضافا ولا مستغاثا ولا جملتا. د دې ځنه مصنف رحمه الله د ترخیم المنادا د پاره شرطونه ذکر کړي او شروط د ترخیم المنادا پنځه دي. څلور شرطونه عدمی متعین دي او یو شرط هغه چې دی ثبوتی دی. یو شرط شه ده آغا ثبوتی غیر متعین ده یا دا سی بل شرط وجودی غیر متعین ده عدمی متعین شرطونه دادی. اول شرط عدمی متعین داده که داب مضاف نوی سب نوی دا؟ داب مضاف بنوی ذکر که چرت دا مضافی چرت مضافی دا منادا نخابه بخاری نوی یا به حذف راغلی په اخر د مضاف کې او یا به حذف راغلی په اخر د مضافون الیه کې که چرته حذف راغلی په اول د مضاف کې نو لازمیږي ترخیم په وسط د کلمې کې په نظر سره معنا تا او که چرته ترخیم راغلی وي څه کې په مضافون الیه کې راغلی وي نبی په هغه صورت کې لازمیږي څه شی لازمیږي پای کې لازمیږي تاخیر ترخیم د غیر منادا لازمیږي ترخیم د چی شي غیر منادا په نظر سره لفظ دا ځکه چې مضاف الیه خو منادا نه وه اسه و ده مضاف په دې وجه نه شرط عدمی غیر متعین داده که دا به مضاف نه وي او بل شرط داده چې نه به دا مشابه وي د مضاف سره څه به نه وي دا او بل شرط داده چې دا به مندوب مستغاث نه وي څه به نه وي دا مستغاث به نه وي نه به په لام سره وي او نه به په الف سره وي نه به په الف سره وي او نه به په په لام سره خو به ځکه نه وي چې نه دی ظاهر شوی په دې کې اثر د حرفې نه ده چې هغه ضمه ده یا نسب دی نو په دې کې ترخیم نه جاری کیږي کم ترخیم چې هغه د خصوصیاتو د منادا نه دی او په الف سره به ولې نه وي په الف سره به ځکه نه وي چې کم زیادت په آخر د منادا کې راغلی دی دا خو دپاره د یو غرض مطلوبه راغلی دی او هغه غرض مطلوبه هغه استغاثه ده چه ده؟ استغاثه او حضر ده هغه سره منافی ده یا دسی بیاوی مستغاث به ولی نوی ځکه چې مطلوب په دی منادا که په مستغاث که مد و صوت ده په مستغاث که مقصود تشه ده؟ مد و صوت ده او حضف ده هغه مد و صوت سره منافی ده بل شرط داده چې دا به مندوب نه وي او بل شرط داده چې دا به جمله نه وي څه به نه وي دا جمله به نه وي ځکه چې جمله جاری کیږي په مجرا د امثال باندې نو په دې کې به تغییر او تبدیل نه راځي په قدر د امکان باندې لکه څنګه چې په امثالو کې تغییر او تبدیل نه راځي نو دا شرطونه عدمی متعین دی خبره معنی پوهیږي او بل شرطی ثبوتی غیر متعین هغه دا دی ویکونو اما علما زائدنا وایي په دې معنی که نه نو دې عبارت سره مصنف رحمه الله هغه شرطی وجودی غیر متعین ته اشاره کوي شرط داده چې دا منادا به یا به علم وي او زائد به وي په درې حروفو باندې علم به ځکه وي چې دې کې اشتباه نشته دی په دې کې څه نشته د وجې د شهرت د دی نه ځکه علم مشهور دی نو په دې کې اشتباه نه راځي په خلاف د غیر عالم نه او زائد به په درې حروفو باندې ځکه وي چې نقصان لازم نشي په قدر صالح د کلمې کې چې نقصان لازم نشي په قدر صالح د کلمې کې سوال واردی چې مصنف رحمه الله مشابه بالمضاف ذکر نک خلې کنه دا ځینې نه دی ویلي چې دا منادا به مشابه بالمضاف نه وي دا یې جواب داده چې مشابه بالمضاف په منا په مضاف کې داخل له حکم د مشابه بالمضاف د مضاف دی نو اغا مشابه بالمضافو دا پا و اللہ یکون مضافن کی داخل دی. نو دی وجل مصنف رحمه اللہ مشابه بالمضاف دا ذکر نک او مندوبیم ذکر نک. دا سی مصنف ندی ویلی چه ولا مندوبن نبدا منادابا مندوبم لوی زکا چه مندوب دا مصنف رحمه اللہ پا نیز بانده منادا ندا. مندوب دا مصنف رحمه اللہ پا نیز بانده منادا ندا. نو دی وجه نا مصنف رحمه اللہ مندوبم ندی ذکر کلیخا. نو فرمای و اما و یکونو اما علاما زائدن یا با دا منادا علم بوی او زائد بوی على ثلاثه احرف بدر حروف بندي بل شرط واما بتاء التانيث يا بدسوي فتا د تانيث روي برابر خبيب طاره تانيث کی دا شرط نه دي چې دا د علم وي او یا د بدر حروف بندي زائد وي. خبر مان پي زګه چیر ته فدي کې ترحيم وکړي شي نو د دینه به صرف او صرف تار تانیس حذف کیږي او دا تار تانیس دا د نفس کلمینا نه ده. خبره مانی پویږي. البته دا یو شرط پکې دی چې دا به صفت نه وي. څه به نه وي؟ لکه فاسقتون لکه فاسقتون دا صفت دی ځکه که چیرته دلته حذف په آخر کې وکړی شي ترخیم وکړی شي او د ده یا د فاسقتون نه تا حذف کړی شي نو لازمیږي التباس د صیغې د مذکر سره. که فاسقتون کې موږ ترخیم وکړو او تا حذف کړی شي نو التباس راځي د صیغې د مذکر سره. خبر مونږ ته پوه نه شولې. به یو سوال واردېږي ستا دا خبره منقوض ده په یا صاحو باندې پیا صاحبو کی یا صاحبو کی ترخیم اکڑ شنو سویلے کی یا صاحو ویلے کی کنے ویلے کی زکا دا علمم ندے او نا پتا دا تانی سر دے او تا خویلو چی یا با دا علم وی او یا با پتا دا تانی سر وی نو زکا پا آخر کسی کی دا ترخیم بکی او یا صاحو چې کوم دی په یا صاحبو کې دلته دی نه علم دی او نه په کې څه شته دی تا د تانیشته دی نه په دې کې تاره تانیشته دی او سره د دی نه چې په دې کې ترخیم کېدلی شي او یا صاحو ویلی کېږي. جواب دا دی چې دا شاز دی. چې دی دا شاز دی او بېله هېڅ اعتبار نشته دی. بس دی ښه.